posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, jest 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Niosą biało-czerwone flagi i transparenty. Marsz Pamięci przechodzi właśnie przez warszawskie i krakowskie przedmieście. Ludzie przyszli upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej. Farmaceuci ostrzegają przed lekami z psychoaktywnymi substancjami, po które sięga młodzież w tej sprawie. Piszą listy do ministra zdrowia. Prezydent Putin wystawia Ukrainie rachunek za gaz. Grozi zakręceniem kurka z błękitnym paliwem, a wsparcie Kijowowi wstępnie deklaruje premier Słowacji. Z archikatedry przed Pałac Prezydencki przez krakowskie przedmieście w Warszawie idzie Marsz Pamięci. Pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej, bo właśnie dziś mija czwarta rocznica tragicznego wypadku Tupolewa, w którym zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Przed Pałacem Prezydenckim jest Radomir Czarnecki. Radku, powiedz, kto bierze udział w Marszu Pamięci? Jak wiele osób jest na krakowskim przedmieściu? No te wieczorne uroczystości trochę się przeciągają. Marsz sprzed katedry przechodzi akurat koło naszego stanowiska. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że bierze w nim udział kilka tysięcy osób. No i to oczywiście w większości zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze jestem, co roku. Nie mogę się pogodzić z tym do tej pory, że tak się stało i do tej pory nic nie zostało wyjaśnione. Co roku, także ja jestem stałym wyborcą. To jak pan ocenia? Więcej ludzi, mniej? No nie wiem, no, chyba mniej w tym roku trochę, ale to wystraszyła pogoda. No wie pan, ludzie się boją. Boją się i nie przychodzą? No, boją się i Rosji, no. Niektórzy się boją nawet wyjść na ulicę. W Polsce, z domu? Tak, a co mówi pan, że nie są tacy? Ci, którzy się nie bali, są już tutaj przed Pałacem Prezydenckim. Lada moment, będzie tutaj także szef PiS Jarosław Kaczyński. No i po raz kolejny dziś przemówi do swoich zwolenników. Dziękuję, relacjonował Radomir Czarnecki. Przed rozpoczęciem Marszu Pamięci w archikatedrze odbyła się msza w intencji ofiar. Przewodniczył jej biskup drohiczyński Antoni Dydycz, który krytykował smoleńskie śledztwo. Jak mówił, wersja o zamachu powinna zostać dokładnie zbadana. Ogłoszono embargo na poszukiwanie przyczyn katastrofy. Zabroniono nawet myśleć o zamachu. Może go i nie było, ale dlaczego nie szukać każdej przyczyny? W jakim kraju, gdyby taka katastrofa miała miejsce, nie wzięto by pod uwagę absolutnie wszystkich maksymalnie możliwości? W tym tygodniu prokuratura, badając okoliczności katastrofy smoleńskiej, poinformowała, że na pokładzie Tu-154M nie doszło do wybuchu. Śledztwo prokuratorów potrwa do 10 października. Farmaceuci apelują do ministra zdrowia. Chodzi o młodzież, która narkotyzuje się popularnymi lekami zawierającymi psychoaktywne substancje, takie jak na przykład kodeina czy pseudoefedryna. Zdaniem farmaceutów leki zastępują wielu osobom dopalaczy i dlatego chcą, aby medykamenty były sprzedawane za okazaniem dowodu osobistego. Przedawkowanie takiego leku może się zakończyć tragicznie, ostrzega Alina Fornal z Naczelnej Izby Aptekarskiej. Problemem jest to, że chociażby ta pseudoefedryna może dawać działanie niepożądane w postaci migotania przedsionków. Zwykły środek przeciwprzeziębieniowy może doprowadzić nas na kardiologię. Farmaceuci swój pomysł zgłosili już do ministra zdrowia. Rzecznik resortu Krzysztof Bąk przyznaje, że ministerstwo przyjrzy się sprawie. Rozważane są takie możliwości, takie warianty ograniczenia dostępności dla ludzi młodych, jeśli chodzi o leki zawierające te substancje, ale przypomnę, że te ograniczenia już istnieją. I jest teraz tak, że farmaceuta, mając podejrzenie, że lek może być użyty niezgodnie z przeznaczeniem i widząc, że kupuje go osoba młoda, młodociana i ma duże wątpliwości, może odmówić sprzedaży większej ilości leków. Te groźne substancje znajdują się m.in. w syropach na kaszel oraz lekach na przeziębienie. Stracili prawo do głosowania. Rosjan każe Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Deputowani zdecydowali o nałożeniu sankcji za działania Moskwy wobec Ukrainy. Delegacja rosyjska jest oburzona. Na znak protestu opuściła Strasburg. Przewodniczący delegacji rosyjskiej Aleksy Puszkow nie krył wzburzenia. Podczas konferencji prasowej stwierdził, że wobec Rosji stosowane są podwójne standardy. Nałożone sankcje to próba upokorzenia rosyjskiej delegacji. Podkreślił, że przyjęcie poprawek wykluczających rosyjskich delegatów z najważniejszych organów kierowniczych stawia w wątpliwość sens dalszego udziału delegacji w pracach zgromadzenia. Zdaniem przewodniczącego polskiej delegacji, senatora Piotra Wacha, odebranie Rosjanom prawa głosu będzie dla nich dotkliwe. Dlatego, że w międzyczasie jest wybór sekretarza generalnego Rady Europy. Rosjanie, delegacja nie będzie w nim mogła brać udziału, jak również w wszystkich innych głosowaniach. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Prezydent Putin ostrzega Kijów, wystawia rachunek za gaz i mówi, że jeśli Ukraina nie zapłaci zaległości ponad 2 miliardów dolarów, to Moskwa może nawet wstrzymać dostawy błękitnego paliwa. Rosyjski prezydent napisał o tym w liście do 18 europejskich przywódców. List trafił m.in. do premiera Słowacji. W odpowiedzi Robert Fico deklaruje, że jego kraj umożliwi przepływ gazu ziemnego w kierunku wschodnim. Stawia jednak pewne warunki. O szczegółach Paweł Szukała. Zdaniem Roberta Fico o zaopatrzeniu Ukrainy w gaz powinny zadecydować wspólnie cztery strony: Rosjanie, Ukraińcy, Słowacy i Unia Europejska. Słowacja mogłaby uczestniczyć w przesyłaniu gazu z sieci europejskiej na Ukrainę pod warunkiem uzyskania gwarancji ze strony Unii Europejskiej. Ponieważ Kijów nie ma na to pieniędzy, musimy mieć gwarancję, że koszty takiej operacji zostaną nam zwrócone, oświadczył słowacki premier. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Mecz był zacięty i pełny ciekawych akcji, a najważniejsze, że górą Agnieszka Radwańska. Pokonała do 3-4 Włoszkę Franceskę Schiavone i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Katowicach. Troszkę grozy było tak samo i w pierwszym secie i w drugim też niewykorzystana szansa w połowie seta, ale najważniejsze, że te końcówki setów były dla mnie. Cieszę się z tego względu, że jednak to były dwa sety, bo tutaj granie z dnia na dzień to jednak setówka nie jest mile widziana. W ćwierćfinale Polka zagra z Austriaczką Yvonne Moisburger, która w drugiej rundzie pokonała Chorwatkę Lucić Baroni do 2-3. W Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Tel Awiwie mamy za to medal. Ewa Mizdal zdobyła brąz w kategorii 75 kg. Wygrała Hiszpanka Lidia Valentin. A nasze hokeistki na lodzie są już pewne utrzymania się w dywizji 2A. Na Mistrzostwach Świata pokonały bowiem 7-5 Australijki i awansowały na drugie miejsce w grupie. W sobotę w ostatnim meczu grupowym Polki zmierzą się jeszcze z Nową Zelandią. Walka do ostatnich sekund i zwycięstwo Anwilu Włocławek. Tak było natomiast w Ekstraklasie koszykarzy. Anwil pokonał w Radomiu Rosę 66-64. W innych meczach Trefl Sopot wysoko wygrał z Energą Czarni Słupsk 83-62, a Stelmet Zielona Góra nieznacznie 84-82 pokonał PGE Turów z Grożelec. W playoffach siatkarek Muszynianka pokonała natomiast Budowlanych 3-1. 18 miesięcy dyskwalifikacji to kara dla jamajskiego sprintera Asafy Powella. Były rekordzista świata na 100 metrów został ukarany w ten sposób przez Krajową Agencję Antydopingową za stosowanie niedozwolonych środków. W jego organizmie wykryto pobudzający środek oksiloofrinę. Wczoraj taką samą karę wymierzono Jamajce Sharon Simpson. Za to najsłynniejszy chyba na świecie dopingowicz Lance Armstrong wyjawił listę osób, które pomagały mu w dopingowaniu się. To trzej lekarzy, wśród których jest oczywiście słynny Michele Ferrari. Substancje dostarczali masażystka, mechanik oraz człowiek zajmujący się sprzętem, a o wszystkim wiedział szef ekipy US Postal Joan Brunel. W nocy przelotne opady deszczu tylko na wschodzie, jutro sporo słońca i już bez opadów. Na termometrach od 9 do maksymalnie 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014, największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. Bilety na eventim.pl, patroni medialni, TVP2 i Trójka. Program trzeci. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Niech się fale nad głową przetoczą, w uszach brzmieć będzie cisza po burzy. Dno otwartym ukaże się oczom. Tak zawisnąć nad ziemią, choć na niej, bez rybiego popłochu, pośpiechu, i zapomnieć, zapomnieć. Że musimy zaczerpnąć oddechu. W studiu są z nami Mirosław Czyżykiewicz, znakomity bard, witam pana. Dobry wieczór. I Krzysztof Gajda z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor biografii Jacka Kaczmarskiego. Jacek Kaczmarski to moja droga. Witam pana. Dobry wieczór. Na państwa pytania i opinie czekam pod adresem internetowym klub@polskieradio.pl. Panie Krzysztofie, jakiś komentarz do tej piosenki miał być? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest piosenka z 1978 roku, a więc wtedy, kiedy w Polsce ekspresja rockowa tak naprawdę jeszcze nie była znana. Gdzieś na wyspach grał Sex Pistols, w Polsce punk raczkował. A my tutaj mamy ekspresję przy użyciu gitary klasycznej i niesamowitego tekstu, bo to jest jeszcze inna historia oczywiście, ten tekst polityczny, ale naprawdę na poziomie takiego bardzo ostrego rock'n'rolla. I to jest coś, co wywoływało wielkie wrażenie u ludzi, bo nikt wtedy tak nie grał w taki sposób, z taką ekspresją, z taką siłą. Ja słuchając teraz pomyślałem sobie, że ta piosenka jest z 78 roku, nie tylko, że to jest oczywiste nie tylko dlatego, że jest odwołanie do programu Świadkowie Dariusza Baliszewskiego. Nawet takie nawiązanie muzyczne, zaczyna się ta piosenka takiego motywu, który ci słuchacze, którzy pamiętają ten program, rozpoznali na pewno, ale także powszechnie była znana znajomość rosyjskiego, więc ten trzeci list wstrząsający o tym, od tego chłopczyka rosyjskiego, który mówi, że tak, że no, w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności dostał marynarkę w angielską kratę, no to było powszechnie zrozumiałe i naprawdę, proszę mi wierzyć, wtedy wstrząsające. Kiedy pan, panie Mirku, usłyszał Kaczmarskiego po raz pierwszy? Pierwszy raz to było w 1979 roku, bo ja prześledziłem też kontakty i w ogóle pojawienie się Jacka w moim życiu. Usłyszałem w telewizji, w drugim programie polskiej telewizji, komunikat z obrad jury studenckiego festiwalu piosenki krakowskiej i pokazywano fragment występu Jacka Kaczmarskiego. Pierwszy raz usłyszałem wtedy o Jacku, usłyszałem też lekcje historii współczesnej i też zostałem klasycznej lekcji historii klasycznej i zostałem z rozdziawioną szczęką przed telewizorem, bo przedstawiono fragment tej piosenki, potem już stałem się kimś, kto śledzi karierę czy losy Jacka. Już stał się jednym z moich bohaterów współczesności. Jacek Kaczmarski wtedy występował w kabarecie pod egidą. Nawiasem mówiąc, z dzisiejszej perspektywy trudno sobie wyobrazić tamto grono współpracowników. Od Jana Pietrzaka po Daniela Pasenta i pomiędzy tym Jacek Kaczmarski. On ukończył warszawskie liceum Narcyzy Żmichowskiej i studiował polonistykę. Kiedy właściwie debiutował? Taki oficjalny debiut, to co jest przyjmowane jako debiut Jacka na scenie profesjonalnej czy półprofesjonalnej, to jest Jarmark Piosenki w Warszawie w 1976 roku. To otworzyło zwycięstwo oczywiście w tym jarmarku, otworzyło mu drogę do studenckiego festiwalu piosenki. Później, o którym pan Mirosław mówił, tak? Znaczy, nie, bo to był już trzeci, który ja później on pojawił się na studenckim festiwalu piosenki w Krakowie w 77, w 78 i w 79 i za każdym razem zdobywał nagrody. Dwa razy pierwszą nagrodę i w 78 nagrodę dziennikarzy i nagrodę specjalną. A w 79 też jeszcze nawet nie nazywał Wieczór Kawalerski, prawda? Bo to był jako zespół chyba. Mam wrażenie, że to był 70 78, ale skoro pokazywali w 79, to mogli się cofnąć do poprzedniego roku, albo ty pomyliłeś. Na pewno lekcja historyczna. W każdym razie to jest ten czas, kiedy Jacek na swój czas zdominował tę scenę studencką, bo przecież Studencki Festiwal Piosenki był chyba najważniejszym wtedy festiwalem. Dzisiaj to jest takie nazwisko, no oczywiste, czy można nie interesować się piosenką śpiewaną, no ale akurat Kaczmarski to jest, a jeśli nawet ktoś by się uchował, że nazwiska by nie kojarzył, to piosenki znano, czy to rzeczywiście część przynajmniej tych piosenek. I próbuję uchwycić moment, w którym on stał się szeroko znany, no bo Obiekt Studencki, no wtedy to był dosyć szeroki obiekt jednak, ale to nie była masowa publiczność taka, która wysłuchała w 81 transmisji z Opola, tam był występ w duecie w triu z Ginterowskim i Łapińskim, śpiewali epitafią Włodzimierza Wysockiego. Czy to był ten moment, w którym szeroka widownia mogła zobaczyć Kaczmarskiego? To jest oczywiście trudno tak jednoznacznie ocenić. On był znany przed wyjazdem z kraju w 81 roku, to już ty będziesz wiedział więcej. Natomiast taka masowa popularność, której on sam doświadczył, chyba nawet ku swojemu zaskoczeniu, to był jego powrót czy przyjazd z emigracji w 90 roku, bo od 81 roku najpierw w Paryżu, potem w Niemczech mieszkał, koncertował w Europie i na świecie. I po 89 roku zorganizowano trasę koncertową po Polsce. To były największe hale widowiskowe w kraju. W Krakowie Hala Wisły, w Warszawie Sala Kongresowa, w Poznaniu Arena, w Gdańsku Hala Oliwii. I to była, można powiedzieć, triumfalna trasa, jak największe gwiazdy estrady. Nie było większych scen, a gdzieniegdzie on grywał nawet po dwa koncerty, bo takie było zainteresowanie. Tylko że niepokój i taki żal Jacka wywoływało to, że w tym przełomowym momencie historii ludzie chcieli mniej słuchać tego, co ma im w danym momencie do powiedzenia, tych nowych piosenek, które on wtedy tworzył, a wszyscy byli zainteresowani po pierwsze, żeby zobaczyć, jak ten Kaczmarski tak naprawdę wygląda, bo wszyscy go znali w latach 80. przede wszystkim z kaset, a w oficjalnych mediach czy w prasie w ogóle nie istniało nazwisko Kaczmarskiego i ludzie przychodzili popatrzeć na niego, jak on tak naprawdę wygląda, dotknąć tego zjawiska, no i posłuchać tego, co Jacek Kaczmarski śpiewał 10 lat temu. Nasza klasa, zbroja, obława, mury, to wszyscy, na to było zainteresowanie. I to był dla niego taki moment trochę kłopotliwy. Bo... O tym będziemy jeszcze więcej mówili. Ja bym chciał jeszcze trzymać się przez chwilę tych początkowych lat w takim razie. Zapytałem pana Mirka Żyrzykiewicza, kiedy przepraszam, że ja tak zdrabniam pana imię, ale mogę. Tak? Ja nawet sobie życzę, bardzo proszę. Kiedy usłyszał po raz pierwszy, to pana Krzysztofa Gajdy teraz zapytał o to samo. Ja usłyszałem Jacka Kaczmarskiego dwa razy po raz pierwszy. Najpierw usłyszałem w połowie lat 80. płytę, kasetę, mury. Ale nie z drugiego obiegu, dodajmy. To była ta wydana jeszcze w pierwszym, ale oczywiście jakąś tam entą kopię. I to mi się bardzo podobało, ale ja wtedy byłem nastawiony na coś zupełnie innego. Do mnie bardziej przemawiały piosenki Kelusa, takie drapieżne, polityczne. Wręcz powiedziałbym, że nawet jakieś pieśni internowanych gdzieś z jakiejś Gołdapi czy różnych innych miejsc były mi dużo bliższe. I jakoś ten Kaczmarski z Gintrowskim i z Łapińskim odszedł na bok. I to jest pierwszy znak, on był zupełnie niepolityczny. Mury jako program były całkowicie niepolityczne. Tam można się doszukiwać jakichś treści, ale to były piosenki bardziej artystyczne. No a drugi raz on do mnie trafił, bo ja jestem młodszy jednak, w 89 roku. I to jest ważny kanał dystrybucji Kaczmarskiego. Gdzieś przy ognisku ktoś grał, ktoś śpiewał te piosenki, Obławę, Sen Katarzyny II. To mnie trafiło. Potem pożyczyłem kasetę właśnie z tamtych czasów, gdzieś z tych emigracyjnych. To chyba program Zbroja był. No i to była ekspresja, która do mnie trafiła i wtedy już byłem podbity. Aha. Ta twórczość na początku to był polski wariant Wysockiego, prawda? Czy to za mocno powiedziane? Jacek nigdy nie ukrywał tej fascynacji, wręcz no, udowodnił też epitafią wybitną piosenką, niezwykle też trudną do wykonania. Ja też mogę mówić w imieniu przedstawicieli zawodu. W tym sensie mierzyłem się z wieloma piosenkami Jacka. To są niezwykle trudne rzeczy do wykonania. Fenomenalnie napisane. Natomiast jakość tych piosenek była zawsze dla mnie właśnie czymś zupełnie obezwładniającym. Byłem zachwycony twórczością Jacka Kaczmarskiego od tego czasu, od kiedy o nim usłyszałem. Natomiast podobnie jak Krzysztof, jakby moje wtedy zainteresowania też, nawet jeśli chodzi o polski rynek piosenki takiej poetyckiej, kręciły, jak to powiedzieć, biegły w kierunku właśnie Krzysztofa Kelusa, czy Andrzeja Garczarka, nawet Andrzeja Sikorowskiego, których identyfikuje z bardami, Grzesia Tomczaka, Andrzeja Poniedzielskiego, bo wtedy, pamiętajmy, też wszyscy z gitarami występowaliśmy w szerokim obiegu klubów studenckich, których było bardzo dużo wtedy w Polsce. Właściwie każdy akademik miał klub studencki. Jacek ze Zbyszkiem i z Przemkiem też wiem, że w tym szerokim dosyć kluczu funkcjonowali w latach, pod koniec lat 90, zanim nastąpił Paryż. A 80. rok, czy Kaczmarski szybko zorientował się, że został bardem Solidarności? Bo te mury rzeczywiście w jesieniu 80., jeżeli ja dobrze pamiętam, to już wtedy były traktowane, no mało kto słyszał tę ostatnią strofkę, w związku z tym były traktowane jako pieśń, no hymn. To jest dosyć trudno odtworzyć, bo pamięć płata takie figle, że się różne rzeczy przestawiają i mieszają. Na pewno, kiedy grali w Trójkę ten program w Teatrze na Rozdrożu, on zdobył w tym niszowym kręgu bardzo wielką popularność. Do tego stopnia, że teatr został zamknięty przez władze pod pretekstem remontu i się skończyły występy z programem Mury. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Kiedy Solidarność powstała, kiedy została zalegalizowana 31 sierpnia, Gintrowski z Kaczmarskim i z Łapińskim wchodzili do studia 12 września i od 12 do 16 września momentalnie nagrali te mury, bo była chwila wolności. Nie było wiadomo, jak długo ona będzie trwała, ale była taka chwila, żeby ten program zarejestrować, bo oni całościowo byli nielegalni. Jak mówię, ten program nie był aż tak polityczny, ale to wszystko budowało taką aurę polityczną. A tak do końca chyba te mury stały się hymnem Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy stały się sygnałem Radia Solidarność. Posłuchajmy teraz tego innego Kaczmarskiego. To będzie nagranie z roku 89. Jacek Kaczmarski rozlicza się w nim z pewną odmianą polskiej tradycji. Wilcze zęby, oczy siwe, groźnie dłoń obuszkiem furczy, gniew w zawody z wichru zrywem, dzika radość, lot jaskółczy, czyn to czyn, zapadła klamka, puścić kura poza ściankach. Hej, kto szlachta, ten z kmicicem, hajdana, Pomontowicze. Hej, kto szlachta, ten z kmicicem, hajda, na Wołmontowicze. Przodkom kule między oczy, krótką rozkosz dać sikorkom, po łbie kto się napatoczy, kijów 100 hutopachołkom, potem picie do obłędu, studnia śnieg, my z tobą jędruś. Hej, kto szlachta, ten z kmicicem, hajdana, Wołmontowicze. Hej, kto szlachta, ten z kmicicem, hajda, na Wołmontowicze. Zdrada, krzyż na krzyż przysięga, tak krucyfiks cyrografem, i oddala się oleńka, rządzę się wychłoszczę batem, za to swoich siedz czy obcych, jedna praca, za mną chłopcy. Ej, kto szlachta, ten z kmicicem, hajdana, Wołmontowicze. Ej, kto szlachta, ten z kmicicem, hajda, na Wołmontowicze. Wreszcie lek na duszy blizny, Polska suknem radziwiła, wróg prywatny, wróg ojczyzny, niespodzianka, jakże miła. Los, sumienie, panny stratę wynagrodzi spór z magnatem. Ej, kto szlachta ten z kmicicem? Hajda na Wołmontowicze. Ej, kto szlachta ten z kmicicem? Hajda na Wołmontowicze. Jasna góra, czas pokuty. Trup, trup! Kmicic strzela z łuku. Klasztor płaszczem niep zasnuty. Szwedzkich armat strasznym huku. Jędrek się granatem bawi. Ksiądz Gordecki błogosławi. Hej, kto szlachta ten z kmicicem? Hajda, Wołmontowicze. Hej, kto szlachta ten z kmicicem? Hajda, na Wołmontowicze. Jest nagroda za cierpienie. Kto się śmieli, ten korzysta. Dawnych grzechów odpuszczenie. Król Jędrkowi skronie ściska. Masz Tatarów, w drogę ruszaj. Raduj Boga rzezią w Prusach. Hej, kto szlachta ten z kmicicem? Hajda, Wołmontowicze. Hej, kto szlachta ten z kmicicem? Hajda, na Wołmontowicze. Krzyż ojczyzna, Bóg prywata, warchoł w oczach zmienia skórę. Wierny jest jak topór kata i podobno ma naturę. Więc za słuszną sprawność ręki będzie ręka i oleńki. Łaska króla, dworek dzieci, szlachcic co przykładem świeci. Ej, kto szlachta za kmicicem? Hajda na Wołmontowicze. Hej, kto szlachta ten z kmicicem? Hajda na Wołmontowicze. Przypomnę, że w studiu dziś gościmy Mirka Czyżykiewicza i Krzysztofa Gajdę. Piszą państwo do nas. Jeden mail, to muszę tak skomentować, że widać, jak historia z perspektywy pewnej robi się taka płaska, bo pada pytanie o stosunek Kaczmarskiego do marca 1968 roku. Proszę pamiętać, że Jacek Kaczmarski miał w marcu 1968 roku 11 lat i sądzę, że nie miał stosunku do tych wydarzeń. Natomiast pan Tadeusz pisze, że ludzie uczyli się prawdziwej historii z piosenek Jacka Kaczmarskiego. Pewnie coś na rzeczy jest, też mam nadzieję, że uczyli się pewnego krytycyzmu wobec tej historii, bo to są zwykle takie małe rozprawy historiozoficzne właściwie, te piosenki o historii. Kiedy stan wojenny zastaje Kaczmarskiego za granicą, on ma 24 lata, rozumiem, że to w sensie prywatnym, nie tylko publicznym, jest szok, bo on nagle znajduje się w świecie innym. I nie ma jak wrócić, bo wiadomo, że jak wróci, to go, no, istniało ryzyko, że go wezmą do wojska i to może być dramatyczny zupełnie koniec. No, wrócić to nie mógł z jednego powodu. Jacek od razu, kiedy został wprowadzony stan wojenny, bez sekundy wahania opowiedział się po stronie Solidarności. Zaangażował się w działanie Komitetu Solidarności Paryskiego i to absolutnie odcięło mu drogę do kraju. Osobiście była to o tyle dramatyczna sytuacja, że w kraju została jego niedawno poślubiona żona i no i te emocje prywatne razem z takimi politycznymi spowodowały też pewną radykalizację postaw. Jacek się zradykalizował, tak jak cała twórczość stanu wojennego, tak jak cała poezja stanu wojennego. I to jest ten krótki moment, kiedy można powiedzieć o takim większym zaangażowaniu publicystycznym Kaczmarskiego. To wtedy powstają takie piosenki jak Prośba, jak Kołysanka, ale jeżeli popatrzymy na poezję tamtego czasu, to się dzieje. To było dosyć naturalne. Kaczmarski, była o tym już mowa, w 1990 roku przyjeżdża do Polski, to jest powrót triumfalny, natomiast wkrótce ukazuje się jego powieść Autoportret z kanalią, o którą wiele osób będzie miało do niego straszny żal, że rozbija własny mit w sposób brutalny niezwykle. Nie tylko o tę powieść ludzie mieli do niego żal. Jacek na różne sposoby próbował rozbijać własny mit, bo niewygodnie czuł się na cokole. Przede wszystkim niewygodnie czuł się z taką etykietką barda Solidarności. To oczywiście sprawia przyjemność w pewnym momencie, ale później, kiedy ktoś ma znacznie więcej do powiedzenia niż tylko jakieś polityczne, proste treści, a chciałby coś więcej uniwersalnego i egzystencjalnego, to taki stempelek zaczyna przeszkadzać. I Jacek jako artysta niepokorny i taki trochę figlarny zaczął z tym na różne sposoby walczyć. A w autoportrecie z Kanalią akurat dostało się jeszcze paru osobom, które no, przynajmniej one mają poczucie, że nie zasłużyły na to. No ale taki bywał Jacek. No, trochę dosypywał ciekciu do różnych beczek z miodem. Brutalnie jeden ze słuchaczy zadał pytanie, czy skoro był i jest utożsamiany z tytułem Barda Solidarności, to należy go utożsamiać z filozofią i mentalnością tego czasu, czy jednak był ofiarą swojego geniuszu wykorzystaną w propagandzie? Z rozmów prywatnych z Jackiem miałem taką okazję właśnie po jego powrocie, to już był 94 chyba rok. Pojechaliśmy na 3 koncerty na południu Polski w okolicach Krakowa. Pamiętam, że na pewno w Jastrzębiu-Zdroju byliśmy, dwóch innych miejsc, tym razem nie. To chyba dzięki Zbyszkowi Łapińskiemu się zdarzyło. Ja śpiewałem jako support przed Jackiem, z akompaniamentem Zbyszka Łapińskiego wiersze Józefa Brodzkiego w polskich przekładach Stanisława Barańczaka i Katarzyny Krzyżewskiej, a Jacek potem wypełniał resztę koncertu swoimi piosenkami. I mieliśmy okazję troszkę o tym rozmawiać i tak jakby on dystansował się faktycznie tak jak Krzysztof to rozpoznaje i diagnozuje od tej etykiety. To mogłoby być przypadkiem, ale mieli tylko albo i wyłącznie, tak to zrozumiałem w tych rozmowach. Zresztą też miał dosyć gorzkie spostrzeżenie na temat pracy w RWE. Musielibyśmy chyba wrócić do pewnego momentu, czym była Solidarność na początku lat 80. To był ruch społeczny, jakaś idea bardziej, jakaś idea wolności, z którą no, Jacek się całym sercem utożsamiał. Tak, w momencie, kiedy tutaj zaczęły się pewne gry polityczne, pewne rozgrywki, to on już się nie palił do tego. Jacek nigdy nie miał takich ambicji, żeby zostać działaczem, politykiem. Kiedy mówił o tym wstąpieniu do Komitetu Solidarności w Paryżu, bardzo szybko, po tygodniu on został oddelegowany do śpiewania piosenek i jego zaangażowanie po stronie Solidarności polegało na tym, że brał gitarę i śpiewał dla Polonii, zbierał pieniądze na Solidarność, na kulturę niezależną, ale nie w biurze, nie działając, nie knując politycznie, tylko przede wszystkim śpiewając swoje piosenki, które dotykały polityki, które ją na różny sposób gdzieś tam tłumaczyły, ale czerpały z historii, z kultury, z całej filozofii. Była mowa o tych gorzkich uwagach na temat RWE. No dzisiaj ten skrót się kojarzy niestety z pewnym przedsiębiorstwem, ale chodzi oczywiście o Radio Wolna Europa. Ja mam wrażenie, że emigracja przy wszystkich swoich zasługach dla kraju to środowisko dosyć trudne dla przybysza stąd chyba musiało być, nie? No tak trudno mi powiedzieć, bo te osoby, które znam z Radia Wolna Europa są bardzo sympatyczne. Natomiast rzeczywiście powstawały tam pewne konflikty. Sytuacja była o tyle trudna, że to było takie zamknięte getto, w którym ci Polacy żyli i oni de facto, sam Jacek podkreślał, że tak naprawdę to on do 94 roku nie zaznał życia na Zachodzie, bo żył w takiej enklawie polskiej, gdzie ludzie między sobą funkcjonowali przede wszystkim i byli bardziej zamknięci, a w takim zamkniętym środowisku to wiadomo, że zaczynają się pewne tarcia, zaczynają się pewne konflikty i tam pewnie też były, ale o ile wiem, pracownicy Radia Wolna Europa niechętnie chcą mówić o ciemnych stronach swojej pracy, więc może zostawmy ten mit. Ja pomyślałem także o takiej piosence Rozmowa z pewnym emigrantem, ona chyba nosi tytuł. Opowieść pewnego emigranta, w której no, zwłaszcza wtedy to pokazywanie tak skomplikowanych losów, tam jest opowieść no, kogoś, kto był w UB, ale potem wyjechał po Marcu i był taki, a w ogóle to miał duszę artysty i chętnie byłby skrzypkiem i wybrał Polskę ostatecznie. Znaczy to wtedy w latach 80. chętnie się dzieliło świat na dwa. Natomiast Kaczmarski tutaj w tej opowieści pokazuje coś niebywale dziwnego. Znaczy teraz my już wiemy, że takich losów było więcej, ale też chyba staram się o tym zapomnieć chyba znowu, ale w każdym razie w tej piosence jest taka opowieść o takiej komplikacji między rzeczywistym losem jednostki, a pewnym wzorem historycznym. I to go chyba fascynowała, taka osobność rzeczywistych losów. To też trochę o nim było, bo... Natomiast myślę, że Jacek doskonale bawił się tymi konwencjami, fenomenalnie umiał opowiadać, wiązać wątki jego historyczne piosenki i te malarskie. Nie wiem, dlaczego teraz mi przyszło do głowy, że warto o nich też mówić. Często Krzysztof świetne uwagi na temat śpiewanych obrazów Jacka Kaczmarskiego. No. Bo Jacek traktował kulturę jako taki filtr, przez który można przepuścić ten jednostkowy los. I tutaj ta opowieść pewnego emigranta, to też jest, w tym tkwi siła Kaczmarskiego. On potrafił jedną piosenką opowiedzieć kawał historii, a przy użyciu jednostkowego losu. I nagle okazuje się, że ten człowiek, o którym on opowiada, jest taki bardzo prawdziwy, jest taki realny, dzięki językowi, dzięki pewnym chwytom, które tylko Kaczmarskiemu były właściwe. Genialnie się wcielał też prawdopodobnie w... Mnie to, co pan powiedział, pan Mirek, skojarzyło się z piosenką Encore. Jeszcze raz przyznam, że jak zobaczyłem ten obraz Fiedotowa, to nie chciałem uwierzyć, że ten obrazeczek mógł zainspirować tak wspaniałą piosenkę, ale teraz będzie coś zupełnie innego. Mianowicie, bo to jest tak, okazja, przy której rozmawiamy, skłania do powagi, ale Kaczmarski w pewnej chwili zaczął także pisać piosenki do zabawy, takie biesiadne, takie nieraz aż ryzykowne w swojej żartobliwości, rodem, czy ja wiem, z uchwałych fraszek Kochanowskiego, to chyba jest ta tradycja. I posłuchajmy teraz takiego jednego Kaczmarskiego, zupełnie z innej, powiedziałbym, z innej bajki. Prześliczna dzieweczka na spacer raz szła, gdy noc ją złapała wietrzysta i zła. Być może przestraszyłby ziąb i mrok ją, lecz miała wszak mówkę prześliczną swą. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Więc szła w dół ulicy przez zamieć i mrok, gdy jakiś młodzieniec z nią zrównał swój krok. Na widok jej uśmiech rozjaśnił mu twarz. Ach, panno prześliczną, wszak mówkę ty masz. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Wiem dobrze, że mam mówkę śliczną jak sen, co chłopców spojrzenia przyciąga co dzień. Różowym jedwabiem podszyta pod spodem, a z wierzchu futerko, co chroni przed chłodem. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Lecz mówka jest moja i nic do niej ci, bo mama kazała jej strzec dobrze mi. Więc idź w swoją drogę i zostaw mnie już, bo nie dam ci mówki i za tysiąc róż. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Lecz noc była zimna i pannie co szła, zachciało się winka, kubeczek lub dwa. Po winku zbyt mocnym zagościł sen w niej, a chłopcy z jej mówką igrali, że hej. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje, popsujesz się, boję się o mówkę swą. Zbudziwszy się w płacz, uderzyła i jęk. Popsuli mi mówkę i szef na niej pękł. Podarli futerko i jedwab na fest. I na nic ma mówka, zapewne już jest. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje. Popsujesz się, boję się o mówkę swą. Nie ruszaj to moje, weź precz łapy swoje. Popsujesz się, boję się o mówkę swą. Więc młode dziewczęta, strzec trzeba się wam tych chłopców, co z wami chcą być sam na sam. Przeminą raz, dwa wina, szum, słodkie słówka, a w tarze zostanie wam dziurawa mówka. Nie ruszaj do moje, weź precz łapy swoje, popsujesz ją, boję się o mówkę swą. Nie ruszaj do moje, weź precz łapy swoje, popsujesz ją, zioję się o mówkę swą. Nie ruszaj do moje, weź precz łapy swoje, popsujesz ją, boję się o mówkę swą. W studiu, przypomnę, panowie Mirek Czyżykiewicz i Krzysztof Gajda. Piszą państwo, pani Anna pisze, urodziłam się pod koniec lat 80. i żadna szkoła nie nauczyła mnie tyle historii, co twórczość Jacka. Podobnie z literaturą i sztuką. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak mało ludzi dostrzega jego geniusz i dlaczego nie pokazuje się młodzieży jego dzieł. Ale po 90 roku, na pewno w drugiej połowie lat 90, ja miałem wrażenie, że Kaczmarski właśnie złapał kontakt ze słuchaczami, którzy już nie pamiętali go jako Barda Solidarności. Nie mieli panowie takiego wrażenia? Na koncerty przychodziło bardzo dużo, bardzo młodych ludzi, którzy jakby nie... To nie były sentymenty, że a kiedy się śpiewało Mury z tym facetem. Jacek nie mógł narzekać na brak publiczności, a w związku z tym, o czym mowa, to skojarzyłem taki fakt, że wracaliśmy kiedyś z Krakowa z Jackiem samochodem. Ja prowadziłem z jakiegoś koncertu, przepraszam, który odbywał się w klubie studenckim Rotunda. I wtedy Jacek kupił, był w Krakowie, kilka podręczników do liceów, bo były różne, ale w każdym z nich znalazł coś swojego. Tego niezwykle bardzo cieszyło. Więc do czego zmierzam? On był już klasyk, tak, występował. A publiczność akademicka, bo trudno to przekładać być może młodym ludziom na popularność tak zwaną medialną, telewizyjną lub internetową. Może tak, nie rozumieją też obiekt czasów, też tak. Ale wtedy popularność wiązała się z tym, że ktoś miał bardzo dużo spotkań właśnie w Polsce, w innych miejscach, tak, na koncertach. To naprawdę wielkie tłumy przychodziły na koncerty Tria, bo ja sam bywałem w tym tłumie. Trio Kaczmarski, Gitarowski, Łapiński, to bez pudła były pełne sale, wypełnione po brzegi. I ludzie, którzy nawet nie mogli się dostać na te koncerty. A jednocześnie wydaje się, że w ciągu tych ostatnich 15 lat on się jakby trochę miotał. Znaczy, ni to Australia, ni to Polska, te dwa miejsca zamieszkania. To nie były tylko geograficzne dylematy. To był ten, no właśnie, ta płyta Bankiet. No, takie brutalne wyjście poza konwencję dotychczasową. Tak jakby szukał trochę nowej tożsamości. Ta płyta Bankiet była już taką próbą odtworzenia przez ówczesnych wydawców nastroju z kasety, która została nagrana pod koniec lat 80., bo i Mówka, i parę innych takich luźniejszych piosenek pojawiły się już w 89, 88, 89 roku jako nagrania nielegalne. I to była jedna z prób takiego właśnie podważenia tego swojego mitu Barda Solidarności, bardzo, bardzo poważnego. A płyta Bankiet już była potem tylko próbą dobrego nagrania tego samego materiału. Zresztą moim zdaniem taką mniej udaną próbą, bo jednak nastrój tamtych koncertów, afterków, jak to się dzisiaj mówi, z Pijanego Poety czy Kaczmarski inaczej, tak się nazywały te płyty, był niepowtarzalny. Natomiast pytał pan o ten kontakt z młodszą publicznością. To jest, po pierwsze, myślę, jest tak, że w ogóle do uczestnictwa w kulturze współcześnie młodzi ludzie mają i w ogóle więcej czasu, i więcej głowy, i więcej chęci. I ten Jacek w latach 90. spokojnie mieścił się w profilu zainteresowania pewnej grupy młodych ludzi. To nigdy nie stała się tak powszechnie masowa twórczość, ale dla pewnej grupy młodych ludzi, którzy byli tym którzy byli zainteresowani trochę inną formą kultury niż tylko czysta rozrywka, to Jacek doskonale trafiał. Tak jak na siebie popatrzę, to już wspominałem, ja się sam zainteresowałem Jackiem mając lat 17, a był to rok 89, więc już ten filtr polityczny nie miał aż takiego znaczenia. Całe lata 90 to była fascynacja już Kaczmarskim, bardziej kulturowym, bardziej egzystencjalnym i uniwersalnym niż politycznym. Pan Jerzy pisze, nie pamiętam tytułu, to w sprawie tego Marca 68 i tu muszę się uderzyć w piersi, bo nie skojarzyłem tego z tą piosenką. Jest pieśń Jacka Kaczmarskiego opisująca wydarzenia 68 roku, jak to on z kolegą idą na ulicę zobaczyć zamieszki, a jego matka szuka ich ze strachem w oczach. Zatem stosunek miał jak dzieciak do filmów o Dzikim Zachodzie. No zgadzam się, już nie chciałem się panu wcinać, bo to aż takie istotne nie było. To prawda, Jacek sam podkreślał, że wówczas tak naprawdę pierwszy raz się z taką mocno polityczną świadomością spotkał, zderzył z realiami. Ale to bardzo wcześnie, on naprawdę miał 11 lat. No dobrze, tak, liczy. Ale gdzieś tam niedaleko jego miejsca zamieszkania się cała ta historia też rozgrywała, więc się też dowiedział o paru sprawach i o problemach, które w polskim życiu społecznym również występowały właśnie wtedy. Ja się zetknąłem z Kaczmarskim jako dziennikarz w połowie lat 90. i to, co my zresztą rozmawialiśmy przed anteną, przed studiem, że uderzyło mnie, że to był taki człowiek, który był tak bezpośredni, że wydawało się, że w ogóle wręcz niemal zabiega, żeby jego słuchacz nie traktował go jako tego nieprawdopodobnego twórcę tych niesamowitych piosenek, tylko żeby go traktował jako Jacka takiego. No. To prawda, Jacek się o to od pierwszych chwil spotkania właściwie nie starał. On taki był. Niezwykle z jednej strony skromny, z drugiej taki sprawiający wrażenie kogoś niezwykle dobrego, czułego. Ja tak go odbierałem. Myśmy mieli wiele spotkań. Zawsze to były serdeczne powitania. Krótkie rozmowy, ale niezwykle ciepłe i takiego go zapamiętałem. Ale niezwykle też rzeczowego i takiego, który potrafił dystansować też do siebie w niektórych sytuacjach bardzo wyraźnie. Czyli szczerego, otwartego w wyrazie, w kontaktach. W pewnej chwili zaczyna się choroba. To napisał do mnie słuchacz taki dość tajemniczy dla mnie mail sugerujący, że państwo powinno się zaangażować bardziej w ratowanie, czy w finansowanie tego leczenia, że to było spóźnione. Tam otoczenie zaczęło bardzo walczyć o to, żeby zebrać pieniądze na tę operację. Ruszyła cała akcja pomocy. To był poważny problem, o którym trudno jest dzisiaj tak bezpośrednio mówić i to w takim dużym skrócie, bo sprawa jest poważna i skomplikowana. Jednym z najczęściej powielanych mitów i błędów jest to, że Jacek miał raka krtani, a on nie miał raka krtani, tylko gardła i przełyku. I tutaj to naprawdę zmienia postać rzeczy, jeśli chodzi o diagnozę i możliwości wyleczenia nawet operacyjnego. Czy państwo powinno się bardziej zaangażować? To jest też taka historia, że Jacek jako artysta w latach 80. przesyłał te swoje kasety. One były w setkach, w tysiącach, w setkach tysięcy może egzemplarzy kopiowane i żadnych tantiem na konto Jacka, żadne tantiemy na konto Jacka nie wpływały. Także w tym sensie, gdyby to się odbywało w jakichś realiach bardziej rynkowych, to Jacek byłby pewnie całkiem majętną gwiazdą, a on grał jako artysta i nie zajmował się takimi przyziemnymi rzeczami jak dochody w tamtym czasie. I to oczywiście też było dość skomplikowane, ale czy państwo powinno się zaangażować bardziej? No, możemy mówić w ogóle, że państwo powinno się lepiej angażować w leczenie obywateli. Jak wygląda funkcjonowanie jego twórczości teraz, 10 lat po śmierci? Ludzie śpiewają, pan śpiewa piosenki jego, ale te piosenki funkcjonują. Ja tradycyjnie śpiewam tak podczas swoich recitali jedną lub dwie piosenki Jacka Kaczmarskiego. Absolutnie jest zachowana, przynajmniej w tym pokoleniu, które ja reprezentuję i to, które się na tych piosenkach wychowywało. Niezwykły kult dla tej twórczości ciągle jest też brana na warsztat przez młodych ludzi. Z tego co wiem, odbywają się też liczne w Polsce festiwale przeglądy imienia Jacka Kaczmarskiego z jego repertuarem, także to ma swoją jakąś przyszłość, myślę. Chciałem, żebyśmy na koniec posłuchali właśnie tekstu Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu tria Jacek Bończyk, Mirosław Czyżykiewicz, tu siedzący, i Adrian Tobęcki. To utwór z programu RAI. Pisany z perspektywy, taki tekst pisany z perspektywy człowieka wyzwolonego ze społecznych obowiązków, a zarazem samotnego. A ja dziękuję bardzo za ten wieczór Państwa, moim gościom. Przemka Gintrowskiego. Tak. Z muzyką Przemka. Był z nami Mirek Czyżykiewicz, znakomity bard, dziękuję. I Krzysztof Gajda, autor biografii Jacka Kaczmarskiego, to moja droga. I mamy kilka egzemplarzy tej biografii. Ci z Państwa, którzy chcieliby ją otrzymać, proszę, nie są teraz opisani na adres klub@polskieradio.pl. A ja kłaniam się Państwu w imieniu autorów audycji, Sylwii Hej, Iwanki Konewy i własnym, mówił Jerzy Sosnowski. Gdzie mój ongiś raj? Chcę wrócić tam jak najprościej. Szukasz raju, szukasz raju. Na rozstajach wypatrując śladu gór. Szukasz raju, szukasz raju, opasuje ziemię kroków twoich sznur. Znalazłem raj, raj bez granic. Jesteś w raju, jesteś w raju. Żaden tłum nie dotarł nigdy na twój szczyt. Jesteś w raju, jesteś w raju. Gdzie spokojny słyszysz krwi i myśli rytm. Jestem w raju, jestem w raju. Żaden tłum nie dotarł nigdy na mój szczyt. Jestem w raju, jestem w raju. Gdzie spokojny słyszę krwi i myśli rytm.